Karanfilsin, tarçınsın, hop nay nay nay nay. İnci de dişlim nay nay, kalem kaçtım nay nay. Sırma da saçlım nay nay, dalyanı koydum nay nay nay nay. Kendim aldım, ne de böyle hırçınsın, hop nay nay nay nay. İnci de dişlim nay nay, kalem kaçtım nay nay. Sırma da saçtım nay nay, dalyanı koydum nay nay nay nay. Kendim aldım. Ne büyüksün ne küçük, hop nay nay nay nay. İnci de dişlim nay nay, kalem kaçtım nay nay. Sırma da saçtım nay nay, dalyanı boylum nay nay nay nay. Kendim aldım, tamam benim harcımsın, hop nay nay nay nay. İnci de dişlim nay nay, kalem kaçtım nay nay. Sırma da saçtım nay nay, dalyanı boylum nay nay nay nay. Kendim aldım. İnci de dişlim nay nay, kalem kaçtım nay nay. Sırma da saçtım nay nay, dalyanı boydum nay nay nay nay. Kendim aldım. İnci de dişlim nay nay, kalem kaçtım nay nay. Sırma da saçtım nay nay, dalyanı boydum nay nay.